بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس کے سامنے حافظ ہوں اور بھوکا ہوں. انہوں نے کہا یا حافظ نہیں ہو یا بھوکے نہیں, ان دو میں سے ایک بات سیکھی. حافظ اور بھوکے ہو یہ نہیں ہو سکتا, اور بھوکے ہو اور حافظ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اب عرضے والی سمجھتا ہے اپنے قرآن کا 5,000 حاجی قابل اور حافظ قرآن. حافظ قرآن میں کبھی یہ سوال ہے, شاہجہاں بادشاہ کا سب سے بڑا بیٹا کا دار اور انگریز والی جی رحمۃ اللہ کی بادشاہ کیا بڑی وفات ہو گئی, اس کی ایک بہن بھی ہے مر گیا تو پھر کام ہو جائے گا, پتا کر گیا پھر بھی ٹھیک ہے. آخر میں تو شاہجہاں تخت پر دارا کو بٹھا رہا تھا, اور دارا جو ہے وہ ہندو جوگیوں کا خاص مریض تھا. اگر دارا کے ہاتھ میں گزار آ جاتا تو ہندوستان سے علماء نے موجود نے مشورہ دیا کو آگے بڑھ کے قبضہ کرو, بال سب بھی محسوس کرو, کیوں کیا بے عمر کی طرح ملکی عمر کی طرف جا رہا ہو کیا کیا جائے. جب وہ شاہجہاں کو محسوس کر کے اس کے اکیلے میں ڈال دیا آگرہ, آگرہ کے قلعے, بس وہاں آرام کرے کھائے پیے خدمت نوکر کا کر سب. بھائی جی نے مقابلہ کیا, مقابلہ کیا, مقابلہ کیا تو مارے گئے. اور اگلے والے دن ہم کو میرا ایک خیال ہوتا ہے کہ والد صاحب اگر راضی ہو جائیں تو انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو حافظ بنایا, دو شہزادوں کو حافظ بنایا اور دونوں کو دادا کے پاس بھیجا. حاجی کے ساتھ جا کر ان سے کہو کہ آپ کے دو پوتے حافظ قرآن دوبارہ جب آدمی گیا اس کے ساتھ آپ کے دو پوتے حافظ ہو گئے آپ کو مبارک ہو. انہوں نے کہا اس کی مبارک تو ان کے باپ کو دو. خیر حاجی آ گیا, حاجی آج یہ ان کی نظر یہ تصدیق نہیں کہ اور جو ابھی تک اس کے ذہن میں زد ہے مجارہ نے کہا کہ بادشاہ صاحب نے اس نے ٹھیک کہا ہے, ان ہاتھوں کی مبارک تو آپ کو ہوگی اور آپ حفظ کرتے ہیں تو اس کی مبارک تو شاہ جان آپ کو بدلے گی. اور میں کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ حفظ کیا. پھر جو ہے تو آدمی گیا مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کو مبارکباد ہوگی اور ذہن میں حفظ کر لیجیے. ہماری طرف سے معاف بہت اچھے پائے گا خود کا کاتب اور مشین کا کاتب اور اللہ یہ کتابوں والے قرآن مجید میں نے دیکھے ہیں کاتبوں کے لکھے ہوئے ہمارے بچپن میں. آپ کے آج کل کے ہی کمپیوٹر اور یہ مشین میں سب ہے جو حسن خوبصورتی اور جو نفاذت ہے. تو رہنے والے وزیر احمد اللہ سے کہا کہ یا تو حافظ نہیں ہے اور یا بھوکا نہیں ہے. میں نے کہا سورہ رحمان سنا, سورہ رحمان سنائی 50 گھنٹے جا کر ٹھیک کیا. ٹھیک کرنے کے بعد بلایا گیا جب آپ آئیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہوں. Yeah. جائیں گے تب تک کر کے اندر جی کے زیورات میں زیورات بنا کر دیے اس کو گھیر لیا اور جو ہے بتا کے پیچھے کرتے کرتے پیسے بڑی بڑھاتی نہیں بڑھاتی ایسا اس نے کام کیا اس کے ذہن نے کام نہیں کیا اس کے ساتھ چلا گیا پہاڑ چھوڑنے پر چلا گیا بدوا کرنے کے لیے گزارا تھا تو بدوا کرتا تھا تو بہت سا یہ بولنا چاہتا کہ یاد ہے دشمن کو شکر دے دے اپنے بہرحال یہ اس کے پھر بدوا سے جی ان کا دیا ہوا کہ مسل اثرات کے لشکر میں تعاون کیا گیا پہلے دوسرا ہو گیا کہ ان نوجوانوں سے بدکاری ہوگی اور مسل اثرات کو بہت غصہ آیا اور اس کو مشال اظام اس وقت حمل نہیں تھے لیکن مسل اظام کے عظیم جرنیلوں میں تھے اور اب یاد ہے مسل اظام میں عظیم جرنیل جرنیل اب یاد ہے مسل اظام کی بات تو نہیں ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشا دیا اور وہ اس بدکاری کا تذکرہ کیا تو غصے میں یوشا علیہ السلام گئے اور دو آدمی جو بدکاری کر رہے بڑا نظر کہ اللہ والوں کو خاصیت پر جو ان کو جلال ہوتا ہے اس میں سب چیزوں کو فیس کر کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا جس کو یہ جلال نہیں ہے اس کو میں نہیں چھوڑا سکتا جس کو یہ جلال نہیں ہے اس کو سمجھنے میں نہیں چھوڑا سکتا چلے اور بغیر تو مسئلہ یہ نہیں ہے چلے آدمی کو بغیر Thank you.

قدم بننا جو